สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการไลฟ์สดทาง pio.thamma.com ของวัดป่าดอนหายโศกอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษานะคะพบกันในการไลฟ์วันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะศุกร์ที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน4ปีจอค่ะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านซึ่งตามรับฟังและรับชมการไลฟ์สดรายการธรรมรับรุนช่วงธรรมสักษาในซีรีส์หรือเอพิโซดของขุดเพชรในพระไตรปิฎกมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราพบกันนี่ก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนมีนาคมแล้วนะเจ้าค่ะ เจริญพรอันนี้เป็น เริ่มทำซีรีส์พระไตรปิฎกตั้งแต่มกราคม ใช่เป็นเอพิโซดที่13ที่เราพูดคุยกันในเนื้อหาเรื่องราวของพระไตรปิฎกที่เอาเนื้อหาเรื่องราวนี้มาเป็นหลักในการที่เราจะพูดคุยกันซึ่งทำไมเราถึงทำอย่างนี้เพราะว่าเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยเป็นไปตามลำดับขั้นมีความกว้างขวางเพราะว่าโดยปกติในช่วงวันหนึ่งๆของรายการธรรมรับรุณเนี่ยบางทีเราก็เอาตอบคำถามบ้างอย่างนี้ใช่ไหมบางทีก็เป็นเรื่องที่พระมหาไพบูลย์เลือกมาบางทีมีประเด็นอะไรน่าสนใจก็เอามาคุยกันถึงบางทีมันก็ข้ามไปข้ามมาบางเรื่องบางราวนี่เราจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามันมีในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จึงคิดว่าเอาสักวันหนึ่งทำเป็นซีรีส์ในการที่จะเอาเนื้อหาเรื่องราวตรงนี้มาพูดคุยกันในที่นี้เราก็จึงเริ่มมาในพระไตรปิฎกเล่มที่20ในพระไตรปิฎกนี่มีหลายเล่มหลายสำนักพิมพ์หลายฉบับแล้วก็ในแต่ละฉบับนี่ก็จะเป็นหลายเอดิชันในแบบแต่ละเจ้าพิมพ์ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดที่เรามักจะได้ยินกันก็มี45เล่มเล่มที่เราเลือกมาพูดคุยกันในช่วงนี้ก็คือเล่มที่20แล้วก็เป็นเนื้อหาในส่วนที่อยู่คัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายที่มีการรวบรวมทำเป็นข้อเป็นหัวข้อเอาไว้อะไรที่เป็นซีรีส์เลขที่มันเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเขาก็จะรวบรวมมาในคัมภีร์อังคุตรนิกายนี ้เจ้าค ่ ะ ในตอนนี้ก็คือทุกวันศุกร์เราก็พบกันเป็นซีรีส์ทางเว็บไซต์ pio.thamma.com ทาง Facebook Fan Page แล้วก็เนื้อหาในเอพิโซดที่ไลฟ์นี้เราก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์ต่อไปก็จะเป็นวันที ่ขึ้นนะเจ้าค่ะ จะเป็นวันที่30เมษายน มีนาคม ใช่ เจ ้ าค ่ ะ ซึ่งในเอพิโซดนี้ก็เป็นตอนที่13เราอยู่ในหัวข้อข้อที่193 เจ้าค ่ ะ ตัวเลขนี้อาจจะแตกต่างกันในแต่ละฉบับท่านผู้ชมท่านฟังที่อาจจะดูจากในฉบับของบาลีหรือว่าฉบับของสยามรัฐเนี่ยจะไม่ใช่เลข193นะจะเป็นเลข140กว่าแต่ว่าในเลข193เนี่ยก็คือฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งหลักๆเนี่ยย้ำอีกนิดหนึ่งคุณใจว่าหลักๆในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมี2มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ทำพระไตรปิฎกมาก็คือมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่เราใช้เป็นหลักนี้คือของฉบับมหาจุฬาเพราะว่ามีเนื้อหาคำแปลอะไรที่จะค่อนข้างทันสมัยแล้วก็มีเชิงอรรถที่เป็นคำอธิบายอะไรต่างๆอยู่ในนี้ด้วย ก็ทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็รวบรวมทั้งอรรถกถาเข้ามาด้วยกันถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่จะย่อๆมาทีนี้ว่าถ้าสำหรับคนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นในฉบับของมหามกุฏที่เป็นปกสีแดงอันนี้จะมีรายละเอียดที่เป็นอรรถกถาเต็มๆเลย เจ้าค่ะ ส่วนเล่มสีฟ้าที่เป็นของมหาจุฬานี้ก็จะย่อมาทำเป็นเชิงอ่านเอาไว ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในบทที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ในเอตทัคควรรคในอยู่ในเอกนิบาตคือพระไตรปิฎกที่รวบรวมเป็นเลขข้อเดียว เรียกว่าเอกนิบาตเราอยู่ในหมวดที่เกี่ยวกับว่าความเป็นเลิศของเหล่าสาวกซึ่งความเป็นเลิศของเหล่าสาวกเนี่ยเรามาดูเนื้อหารวมภาครวมอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งนิดนึงนะคุณใจนะว่าที่ว่าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยมีความเลิศมีความเลิศอยู่เนี่ยถ้าเราดูจำนวนข้อในพระไตรปิฎกชุดนี้เนี่ยเราจะพบว่าจำนวนบุคคลที่อยู่ในหัวข้อเรื่องนี้จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ40รูปเท่านั้นเองมีประมาณ41รูปด้วยกันที่ว่ามีความเลิศมีความเป็นเอกแต่ว่าคำที่เรามักจะได้ยินก็คือว่าสีติมหาสาวก80อสีติมหาสาวก80อย่างเงี้ยนะแล้วมาจากไหนอีก ทำไมตัวเลขต่างกันอย่าง นี้ที่เหลือเพราะว่าที่ว่าได้รับยกย่องในความเป็นเลิศเนี่ยก็คือตามเหตุปัจจัยคืออย่างเช่นว่าสถานการณ์ตอนนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์แบบโอ้โหอลังการมากมายท่านก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นเลิศในความเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ในบรรดาผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครจะเกินไปกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นหรือก็ตามแต่เหตุการณ์ที่ได้ทำสร้างบารมีมาตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างเงี้ยหรือว่าตามแต่ความชำนาญเฉพาะเรื่องแล้วก็คุณนั้นยิ่งของแต่ละท่านละท่านซึ่งบางรูปบางท่านบางองค์เป็นอสีติมหาสาวก80แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ความเป็นเลิศเอาไว้อย่างกรณีของพระรูปหนึ่งที่เราจะพูดในเอพิโซดนี้นั่นก็คือสมมติอย่างเราภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยนะมี5รูปเน ี่ ยท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านพระภัททิยะวัปปะมหานามะอัสสชิ4รูปที่เหลือเนี่ยไม่ได้อยู่ในบรรดาผู้ที่เป็นเอตตัคคะใดๆ เจ้าค ่ะเข้าใจนะไม่ได้อยู่ในบรรดาผู้ที่มีความเป็นเลิศในเอตตัคคะ เจ้าค ่ ะ แต่ว่าอยู่ในความเป็น80รูปแรกที่มีความสำคัญ อ ยู่ใน80รูปที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นองค์อื่นที่เขารวบรวมมาเนี่ยอย่างเช่นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวลีทั้งหมดตั้ง16องค์มานพ16รูปก็มาบวชอย่างเงี้ยแต่ละรูปก็มีความสำคัญแต่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานะเอตตัคคะ เจ้า ค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นที่เราจะพูดกันไปในซีรีส์ของพระไตรปิฎกที่อยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายที่มาในเอตตัคคะวะเนี่ยก็จะพูดถึงแค่41รูปเท่านั้นเองจะไม่ได้ครบ80แต่นี้อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยถ้ามีความเห็นในลักษณะที่ว่าเราจะพูดไปให้มันจบ80เลยดีไหมหรือว่าจะเอาแค่41ตามที่มาในพระไตรปิฎกแล้วก็จะต่อกันไปตามซีรีส์ของพระไตรปิฎกนี้หรือว่าต้องการแบบไหนอันนี้ให้เขียนมาในคอมเมนต์ได้เพราะว่าเราไลฟ์ฟังกันอยู่เนี่ยก็สามารถแสดงความเห็นกดไลค์กดแชร์ส่งต่อบอกกล่าวกันได้ในที่นี้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้รายการธรรมารับรุณช่วงธรรมสักกัจฉาก็จะขอความเห็นจากท่านผู้ชมว่าอยากจะรับทราบเรื่องราวความเป็นมาและความเป็นเอกของเอตตัคคะสาวกของพุทธองค์เนี่ย80รูปครบ80รูปไหมหรือว่าจะเพียง41รูปเท่านั้นก็เขียนมาหน้าจอหน้าเพจได้เลยอันนี้เราก็จะมารวบรวมนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ๆ ในความเห็นว่าอยากจะฟังหมดทั้ง80มั้ยหรือว่าจะเอาแค่41ที่พุทธเจ้าทรงเอ่ยพระโอษฐ์หรือว่าเอ่ย ใช่ยกย่องเอาไว ้แค่นั้น ใช่ยกย่องเอาไว้ในความเป็นเยี่ยมในความเป็นเลิศเหล่านี้ซึ่งอาตมาก็ได้ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทั้งส่วนที่อยู่ในอรรถกถาของคัมภีร์อังคุตระนิกายนี้ก็ด้วยส่วนหนึ่ง เจ้าค่ะ ทั้งในหนังสือเล่มอื่นๆต่างๆก็ไปเจอหนังสืออีกเล่มหนึ่งคุณใจอันนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยเรียกว่า80พระอรหันต์หนังสือเล่มนี ้โอ้เล่มโตเลยเจ้าค่ะ เล่มใหญ่มากเป็นของอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างที่ท่านเนี่ยรวบรวมมาไว้เขียนเป็นหนังสือเนี่ยคือไม่ใช่แค่จากพระไตรปิฎกเท่านั้นยังรวบรวมคือในพระไตรปิฎกเนี่ยส่วนที่เป็นอังคุตระนิกายหลักๆที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็ใช่ใช่ไหมท่านนี่ก็ยังไปดึงมาจากส่วนที่อยู่ในสังยุตตนิกายบ้างอยู่ในคุตกานิกายบ้างรวบรวมมาหมดทั้งส่วนที ่ เป็นตัวบทแล้วก็อรรถกถารวบรวมมาอยู่ในที่นี้เลยซึ่งเรื่องราว ด ีมากๆเลยดีมากๆเลยซึ่งถ้า แบบว่าไปหาซื้อมาอ่านเองได้นี่ก็จะดีมากเลยคิดว่าในบรรดาตามซีรีส์พระไตรปิฎกที่ถ้าพูดถึงเหล่าสาวกรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยอาตมาก็จะมาอ้างอิงถึงในหนังสือเล่มนี้เลย อืมเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะ แล้วก็บางเรื่องบางจุดบางประเด็นที่เราพูดไปก่อนๆแล้วอย่างเช่นเรื่องท่านพระอนุรุทธะเรื่องท่านพระมหากัสสปะเนี่ยมีบางจุดบางประเด็นที่ว่าอยากจะเพิ่มเติมซึ่งเราอาจจะมาพูดกันในตอนต่อๆไปก็ได้เพราะว่าเนื้อหาที่สำคัญในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงพระเถระด้วยกัน3รูป เจ้าค่ะ เนี่ยมาถึงเนื้อหาในเอพิโซดนี้ที่คิดว่าจะเตรียมไว้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะก็คือตามในข้อ193นี่ก็เราเอาในพระไตรปิฎกเป็นหลักก่อนนะในข้อ193แล้วก็194พระพุทธเจ้าตรัสยกย่องภิกษุ2รูปนี้ไว้คือท่านพระพัทธิยะ พัทธิยะ นะคือในข้อ193ในข้อ194ก็พระพัทธิยะเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละรูปกันเพราะนั้นจึงจะยกเอาท่านพระพัทธิยะใครก็ตามที่มีชื่อพระพัทธิยะในสมัยพุทธกาลที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาหมดพูดในตอนนี้เลย อืมเจ้าค่ะ ก็จะมี เพราะมีชื่อซ้ำกันอยู่นะคะแต่ว่าแตกต่างกัน ใช่ใช่ก็จะมีอยู่3รูปด้วยกันพัทธิยะที่เราจะคุ้นเคยก็คือพัทธิยะที่อยู่ในภิกษุปัญจวัคคีย ์ ก็ที่โกฏัญญะพัทธิยะวัปปะมานะมะอัสสชิหลายๆท่านก็ท่องได้อันนี้คือเราภิกษุปัญจวัคคีย์คือพัทธิยะนี ้ ซึ่งพระพัทธิยะเนี่ยก็คือจำได้ไหมตอนที่ปัญญาโกฏัญญะท่านพระโกฏัญญะตอนที่เป็นพราหมณ์ไปพยากรณ์พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยนะก็มีพราหมณ์ที่ไปพยากรณ์อยู่ทั้งหมด8รูปแต่รูปเนี่ยนะท่านพระโกฏัญญะก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้7รูปก่อนหน้าเนี้ยแก่มากแล้วแล้วก็พอเสียดายว่าฉันจะไม่ได้รู้ธรรมะที่เจ้าชายเนี่ยจะตรัสรู้นี่ฝากหน่อยโกฏัญญะถ้าบอกว่าลูกหลานของฉันเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยแล้วเด็กชายคนเนี้ยเจ้าชายองค์เนี้ยออกบวชเมื่อไหร่เนี่ยเธอให้ลูกหลานฉันตามเลยนะ ม ีฝากไว้กับโกฏัญญะซึ่งพอท่านพระโกฏัญญะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเนี่ยนะพอรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชปุ๊บเนี่ยก็เลยไปแจ้งลูกหลานของพราหมณ์7องค์นี ้เจ้าค่ะ แล้วก็มีแค่4เท่านั้นที่ตามมา ห นึ่งในนั้นคือท่านพระพัทธิยะ เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือพัทธิยะก็จึงเป็นหนึ่งในสาวกหนึ่งในของลูกของพราหมณ์ที่มาพยากรณ์พระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดใหม่ๆแล้วก็ได้ออกบวชตามเป็นหนึ่งในภิกษุทั้ง5 เจ้าค่ะ ซึ่งท่านพระพัทธิยะรูปแรกที่พูดถึงนี้ท่านไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในเรื่องไหนๆแต่ที่เรามาพูดประกอบกันเนี่ยพุทธิยะให้เข้าใจว่าพัทธิยะมี3นะรูปแรกคือรูปตรงจุดตรงนี ้เจ้าค่ะ ในเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาคุณใจของท่านพระพัทธิยะรูปแรกนี่ก็คือว่าพอภิกษุทั้ง5หลังจากที่หลีกออกจากพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่บรรลุเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมเพราะว่ามากินอาหารหยาบแล้วเนี่ยโอ้ยไม่รู้ทำไงเพราะว่าที่พึ่งของเราหายไปแล้วงั้นฉันก็ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพอไปถึงที่นั่นมันเป็นความเพียรอยู่พระพุทธเจ้าตอนนั้นตรัสรู้แล้วก็เลยเดินทางมาก็พวกนี้แหละที่ว่าเข้าไปรับบาตรรับจีวรเพราะว่าด้วยความคุ้นเคยแล้วก็พอท่านพระอัญญาโกฏัญญะได้ฟังเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบรรลุธรรมขึ้นเนี่ยท่านพระพัทธิยะวัปปะมหานามะอัสสชิยังไม่ได้บรรลุอะไรจนกระทั่งวันถัดมาท่านพระพัทธิยะวัปปะก่อนนะก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันพัทธิยะก็บรรลุถัดมามหานามะก็บรรลุถัดมาอัสสชิก็บรรลุสุดท้ายที่ว่าเป็นโสดาบันทีนี้พอวันที่ขึ้น5ค่ำก็คือแสดงอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรทั้ง5รูปก็บรรลุเป็นพระอรหันต ์ อันนี้คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์ของท่านพระพัทธิยะโอเคนะแล้วก็ในเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาเนี่ยก็ไม่ได้แสดงไว้ว่าท่านเนี่ยบรรลุเหมือนว่าปรินิพพานตอนไหนคือในรายละเอียดไม่ได้มีมาก นี่คือท่านพระกล่าวถึงมาก ใช่พระพัทธิยะรูปแรกที่เราจะพูดในเอพิโซดนี้ในวันนี ้เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อ193ที่ตามเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะค คือท่านพระพัทธยะรูปที่สองเป็นพระพัทธยะรูปที่สองพระพัทธยะรูปที่สองนี่คือท่านชื่อว่าพัทธยะกาลิโคทายะบุตรพัทธยะกาลิโคทายะบุตรโคทาบุตรนี่แหละทำไมถึงชื่อว่าอย่างนี้เพราะว่าก็คือคนที่ชื่อคล้ายๆกันเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีคำที่บ่งบอกว่าอันเนี้ยพัทธยะไหนพัทธยะแรกนั้นก็คืออยู่ในหมู่ภิกษุปัญจวัคคีย์ใช่ไหมปริยัติที่2ในข้อ153เนี่ยก็ขอไป193เนี่ยก็คือพัทธยะที่เป็นลูกของนางกาลิโคทา เจ้าค่ะ ท่านเนี่ยทำไมนะเป็นผู้เลิศในด้านมีชาติตระกูลสูง เจ้าค่ะ โอเคมีชาติตระกูลสูงอีกรูปหนึ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือข้อ194นะคือท่านพระพัทธยะที่ร่างเล็กร่างเล็กเราก็เรียกว่าลักกุณฑกะพัทธยะโอเคนะพัทธยะกาลิโคทาบุตรใช่ไหมนี่คือมีชาติตระกูลสูงเป็นลูกของนางกาลิโคทา194นี่คือพระพัทธยะรูปไหนรูปที่ล่างเล็กๆก็เรียกว่าลักกุณฑกะพัทธยะโอเคนะสองท่านนี้ก็คนละรูปกันคนละรูปกันเอาถามว่าในข้อ193ที่ว่าท่านเป็นเลิศท่านเป็นเลิศในด้านตระกูลสูงเนี่ยเป็นมายังไงก็คือมารดาของท่านชื่อโคทาโคทานางคนนี้เป็นใครเป็นหนึ่งในสากยะตระกูลรูปที่ออกบวชเป็นสากยะออกบวชคือท่านพระพัทธยะอนุรุทธะอานนท์ภคุกิมพิละแล้วก็เทวทัตจำได้มาที่เราพูดเมื่อเอพิโซดที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยนะ เจ้าค่ะ พัทธยะนี่ก็เป็นญาติกันกับพระพุทธเจ้าพัทธยะองค์นี้ในข้อ193เนี่ยนะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทีนี้แม่ของท่านเนี่ยที่ชื่อว่าโคทาเนี่ยเธอเป็นคนที่มีผิวสวยมากผิวนางนี่แบบว่าดำคลับแล้วก็ละเอียดที่จึงใช้คำว่ากาลีนี่คือหมายถึงสะเก็ดกะลำพักที่มีความละเอียดมีสีดำคลับแล้วก็สวยงามก็จึงเรียกว่านางโคทาที่มีผิวคล้ำมีผิวดำในสมัยก่อนเขาก็ยกย่องว่าสวยนะ ใช ่มีผิวละเอียดคือเหมือนกับสะเก็ดกะลำพักก็เลยเรียกว่านางกาลิโคทานางกาลิโคทาท่านเป็นบุตรของนางกาลิโคทาซึ่งเป็นสากยะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าแล้วคือว่าแม่ของท่านเนี่ยคือมีเขาเรียกว่ามีศักดิ์มีอายุมีความแก่มีเขาเรียกว่าอะไร วัยวุฒิ สูงที่สุดใช่สูงที่สุดในบรรดาเจ้าสากยะทั้งหลายคือถ้าเราจะไล่เรียงกันเนี่ยนะพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือได้จะได้เป็นพระราชาใช่ไหมแล้วพอถ้าท่านสละราชสมบัติพระพุทธเจ้าของเราเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็จะได้เป็นพระราชาใช่ไหมทีนี้พอพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพระราชาแล้วใครจะมาเป็นพระราชาก็พระราหุลทีนี้พระราหุลก็ออกบวช ด้วยก็ไม่รู้ใครจะเป็นพระราชาเอางั้นก็เอาลูกต่างมารดาคือนันทิยะก็ออกบวช ด้วยแล้วใครจะมาเป็นพระราชาก็ต้องมาตกที่นางกาลิโคทาลูกของนางกาลิโคทา เจ้าค่ะ เพราะว่านาง ที่จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ต่อองค์ต่อไป ถูกต้องเพราะว่าอาวุโสสุดแล้วอาวุโสสุดแล้วลูกของนางกาลิโคทาก็คือท่านพระพัทธยะ เจ้าค่ะ พระพัทธยะนี่คือจึงจะต้องได้ตำแหน่งเป็นพระราชาต่อไปก็พระพุทธเจ้าก็จึงยกย่องว่านี่คือตระกูลสูงละในความที่เป็นผู้ที่มีบรรดาผู้ที่มีตระกูลสูงเนี่ยพระพัทธยะนี่คือถ้าจะพูดก็สูงกว่าท่านพระอนุรุทธะอีกสูงกว่าอีกนั่นคือถ้าไม่นับพระพุทธเจ้านะในบรรดาสาวกทั้งหลายเนี่ย เจ้าค่ะ เพราะว่าด้วยความที่ว่าจะมาเป็นกษัตริย์มีความอยู่ในตระกูลสักยะที่มีตระกูลบริสุทธิ์เขาก็มีความเชื่อมาแบบนี้ยกย่องกันมาแบบนี้อันนี้คือที่มาที่ไปของท่านนะว่าทำไมจึงเรียกว่าเกิดเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลสูงอันนี้คือในชาติปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคือที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเกิดในตระกูลสูงด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้เท่านั้นเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทำบุญกุศลไว้ในการก่อนแต่ที่ว่าทำบุญกุศลไว้ในการก่อนนี่ก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าอันนี้สมัยก่อนๆในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าปทุมมุตระเนี่ย ท่านได้เห็นพระเถระรูปหนึ่งที่บังเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์มากแล้วก็มีศรัทธาในพระรูปนั้นก็จึงตั้งความปรารถนาไว้ในลักษณะนั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าปทุมมุตระในที่นั้นก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดในตระกูลสูงแต่พอท่านทราบว่าเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนถวายทานต่างๆก็ทําตามนั้นท่านเนี่ยจึงในสมัยต่อๆมาเนี่ยก็พบว่าเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงตลอดเลย เจ้าค่ะ ในตระกูลที่มีอัญชกินมียศฐานบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งอะไรต่างๆ เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระเท่านั้นยังเกิดในสมัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทำบุญในลักษณะที่จะให้เกิดในตระกูลสูงเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้เกิดในตระกูลสูงเนี่ยท่านสร้างท่านทำไว้หมดเลยนี่คือท่านพระปฏิยะ เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็ได้มาเกิดในตระกูลสักยะในสักยะตระกูลเป็นเจ้าชายที่ชื่อว่าปฏิยะเป็นลูกของนางกาลิโกธาอย่างที่ว่านี้ทีนี้ว่าในการออกบวชของท่านเนี่ยอย่างที่ในพิสดที่แล้วเราพูดกันว่าตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยมีอยู่3องค์เจ้าชาย3องค์เนี่ยที่ประหลาดก็คือพระปฏิยะกิมพิละแล้วก็อนุรุทธะที่ว่าเป็นสหายกันเนี่ยนะกิมพิละอนุรุทธะแล้วก็ปฏิยะเนี่ยเป็นสหายกันอนุรุทธะเนี่ยไม่รู้ว่าข้าวเกิดที่ไหนคิดว่าข้าวเกิดในจานแต่ว่าปฏิยะเนี่ยก็เถียงบอกไม่ใช่ข้าวไม่ได้เกิดในจานแต่ว่าข้าวเกิดในฉางขอไปเกิดในหม้อส่วนกิมพิลานี่ก็บอกว่าไม่ใช่ข้าวเกิดในจานไม่ใช่ข้าวเกิดในหม้อหรอกข้าวเกิดในฉางคือไม่คือเขาก็ต้องการยกย่องว่ามีความละเอียดอ่อนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากิจการงานเนื่องด้วยการเกษตรอะไรทำยังไงเห็นแต่มันออกมาจากช้างเห็นแต่ออกจากหม้อเห็นแต่ออกจากจานอย่างนี้นะ มีแต่ดีๆสำเร็จมาแล้วทั้งนั้น ใช่มีความเป็นสุขุมารชาติมากทีนี้นี่คือความที่แบบเป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กว่าเกิดในสักยะตระกูลได้รับการประคบประงมดูแลมาอย่างดีแล้วก็เรื่องในการสืบสันตติวงศ์เนี่ยก็อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่ว่าท่านเนี่ยจะได้รับเป็นคนที่จะขึ้นครองราชคนต่อไปในสักยะตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยจึงได้รับการประคบประงมดูแลรักษายิ่งดีมากคือเพราะว่าเป็นแคนดิเดตคือว่าเป็นราชกุมารเป็นมกุฎราชกุมารล่ะที่จะได้รับสืบทอดต่อเพราะฉะนั้นได้รับการดูแลอย่างดีทีนี้พอถึงจังหวะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยกลับไปเยี่ยมที่เมืองกบิลพัทใช่ไหมพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็บอกว่านี่ถ้าสินธาเนี่ยได้ขึ้นครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพวกนี้ก็จะเป็นกษัตริย์ที่จะต้องติดตามที่ตอนนี้ออกบวชแล้วเป็นพระพุทธเจ้าพวกเธอเนี่ยก็ต้องมีคนออกบวช ด้วยนะท่านพระอนุรุทธะอย่าง ต ้องติดตามไปด้วยอย่างในเอพิโซดที่แล้วที่พูดหย่อนไปนิดนึงคือเรื่องเกี่ยวกับของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยที่บอกว่าจะบวชเนี่ยทีนี้พอตกลงกับพี่ชายคือมหานามะนี่ก็ไม่ใช่รูปเดียวกันกับเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์มหานามะนั่นนะเป็นคนละองค์กันนะมหานามะนี่คือเป็นสักยะที่ว่าแบ่งกันว่างั้นเธอจะบวชหรือฉันจะบวชก็เลยตกลงกันว่าโอ้กิจการงานเย่าเรือนทำไม่ไหวหรอกต้องปลูกข้าวปลูกอะไรงั้นพี่ก็อยู่ทำแล้วกันเดี๋ยวฉันจะบวชนี่คืออนุรุทธะพูดทีนี้พออนุรุทธะเนี่ยไปขอพระมารดาไปขอแม่ว่านี่จะบวชนะโอ้ยแม่บอกว่าโอ้ยลูกจะบวชได้ไงแม่นี่รักลูกยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจยุงแมลงอะไรที่จะไม่ให้ไต่ไม่ให้ตอมทำไมถึงจะให้บวชไม่ให้บวชหรอกก็เลยอ้อนวอนขออะไรต่างๆสุดท้ายแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ลูกถ้าเผื่อว่าพัทธิยะบวชเนี่ยก็จะให้บวชได้ก็ได้บางอย่างท่านพระอนุรุทธะ พระปฏิยามา ก็จึงมาเกี่ยวข้องตรงนี้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้แล้วว่าพัทธิยะเนี่ยคือถ้าพูดถึงความเป็นสุคุมารชาติความละเอียดอ่อนเนี่ยก็ใกล้เคียงกันคนหนึ่งก็คิดว่าข้าวเกิดจากจานคนหนึ่งก็คิดว่าข้าวเกิดจากหม้อแล้วพัทธิยะเนี่ยก็จะต้องขึ้นครองราชคนต่อไปด้วยถ้าคือถ้าจะโอกาสในการที่จะไม่ได้บวชเนี่ยพัทธิยะนี่คิดว่าจะไม่ได้บวชมากกว่าอนุรุทธะแหละเพราะว่าเรื่องเกี่ยวข้องเรื่องอะไรมันมาก โอเคนะถ้าเปรียบเทียบกับอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะก็เลยเอาการบวชของพระอนุรุทธะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการบวชของท่านพระปฏิยะเพื่อที่จะไม่ให้ลูกตัวเองได้บวช อืมเจ้าค่ะ อ้าวท่านพระอนุรุทธะทำยังไงตอนนั้นยังไม่ได้บวชในเจ้าชายนี่ก็เลยเอางั้นก็เลยไปนิโกเชียตไปแบบต่อรองกันกับท่านเจ้าชายปฏิยะว่านี่เกิดการบวชของฉันนี่เกี่ยวเนื่องกับเธอนะท่านพระปฏิยะตอนนั้นก็คือบอกบวชไม่ได้หรอกจะบวชได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวดูแลการงานการปกครองอะไรจะขึ้นครองราชจะทํายังไงก็เลยตกลงกันว่าไม่ได้นี่เราต้องออกบวชเพราะเราเป็นสักยะอะไรก็ว่าอย่างนี ้ เอางี้ก็ได้แต่ว่า7ปีแล้วกันขอแบบสั่งการงานอะไรให้มันเรียบร้อยก่อน7ปีสั่งการงานนั่นนี่อะไรก็แล้วได้ค่อยบวชด้วยกันก็ได้ เจ้าค่ะ ท่านพระอนุท ธาอีก7 ปีค่อยบวชอย่างน ั้ นใช ่ ไหมเจ้าค่ะ ใช่อีก7 ปีค่อยบวชเพราะว่ า ขอสั่งการงานอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนการงานนั่นนี่เรื่องการปกครองอะไรท่านพระอนุทธาตอนที่เป็นเจ้าชายนึกบอกโอ้ไม่ได้7 ปีนานเกินไปเจ้าชายพัทยาก็เลยบอกเอา7 เดือนก็แล้วกันคือ7 ปีเนี่ยก็ตามสไตล์แล้วก็ลดมาเหลือ6 ปี5 ปี4 ปี3 ปี2 ปี1 ปีอนุทาบอกไม่ได้1 ปีก็ไม่ได้เอา7 เดือนก็แล้วกันได้ไหม7 เดือนก็ไม่ได้7 เดือนก็ยังนานเกินไปเอา6 เดือนได้ไหม5 เดือน4 เดือน3 เดือน2 เดือน1 เดือนได้ไหม1 เดือนไม่ได้นานเกินไป15 วันได้ไหมไม่ได้เอา7 วันก็แล้วกัน ยอมดาวว่า7 วัน ตกลงกันที่7 วันคิดดูแล้วกันในใจนะนี่ลีลาก็คือว่าตกลงกันที่ว่างั้นจะอยู่ครองเรือน7 วันสั่งการงานมอบราชสมบัติอะไรต่างๆให้ญาติพี่น้องละจอกบวชอ้าว7 วันรอได้7 วันรอได้เพราะนั้นก็จึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านพระอนุรุทธะได้บวชจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ท่านทำให้ท่านพระปฏิยะเนี่ยได้บวชเพราะว่าอนุรุทธะมาขอแล้วก็ตกลงกันได้ที่7 วันก็จึงได้บวชสละราชบัลลังก์แล้วก็ออกบวชเลยแล้วก็จึงเป็นผู้ที่ว่าบวชในก็เรียกว่ามีความเป็นเลิศในบรรดาผู้ที่บวชจากตระกูลที่สูงพระปฏิยะนี่สูงสุดแล้วในความที่เป็นสักยะด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่จะขึ้นครองราชคนต่อไปด้วยทีนี้ในการบรรลุธรรมของท่านก็คือตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่ามีเจ้าชายสักยะเนี่ยออกบวชด้วยกัน6 รูปด้วยกันนะก็คือพัทยะในความเป็นตำแหน่งสูงสุดละอนุรุทธะถัดมาก็ท่านพระอนนท์ท่านพระภคุกิมพิละเทวทัตแล้วก ็ ในภูษามาลาคือช่างตัดผมคืออุบาลีจดองเนี่ยออกบวชด้วยกันออกบวช รูปทั้งหมดนะเจ ้ าค่ะ ใช่ออกบวชในวันเดียวกันทีนี้พอท่านออกบวชแล้วเนี่ยก็ภายในไม่กี่วันประมาณที่ตามตำราคัมภีร์เนี่ยเขาว่า15 วัน15 วันใน15 วันนี้เนี่ยท่านก็ได้บรรลุวิชา3คือในเวลาไม่นานพรรษาแรกพูดอย่างนี้นะในพรรษาแรกได้บรรลุวิชา3ก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต ์ วิชา3ก็คือบุเพนิวาสานุสติญาณจุตุปปาตญาณแล้วก็อาสวัคคยญาณ เจ้าค่ะ ในที่มาตามตำราคัมภีร์ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในพระวินัยปิฎกหรือว่าที่อยู่ในอังคุตตรนิกายอุทานคถาเนี่ยบางทีคำอธิบายอาจจะต่างกันนิดนึงในที่นี้ตามที่อาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างรวบรวมมานี่นะว่าลักษณะการบวชของท่านเนี่ยบวช ด้วยวิธีเอหิวภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าบวชให้บางตำราก็บอกว่าใช้วิธีการที่สมาทานไตรสรณคมซึ่งมีการบวชแบบก่อนๆหน้านั้นคือปัจจุบันเนี่ยเราบวช ด้วยยติจตุตกรรมคือต้องมีพระสงฆ์5 รูปหรือ10 รูปหรือกว่านั้นในการที่จะตั้งยติแล้วก็รับเข้ามาเป็นพระคือเหมือนกับตั้งองค์ประชุมแล้วก็รับมาเป็นพระใช่ไหมแต่สมัยก่อนที่จะมีการบวชแบบนี้เนี่ยก็แค่สมาทานพระรัตนตรัยก็ผ่านเลยทีนี้ไม่ว่าวิธีการบวชแบบไหนก็ตามคือท่านบวชมาแล้วนะทีนี้พอบวชมาแล้วนี่มีอยู่จุดหนึ่งที่น่าสนใจในประวัติของท่านก็คือว่าท่านชอบอุทานว่าสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะอย่างเงี้ยนะทำให้ภิกษุอื่นๆเนี่ยเขาเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ท่านพระปฏิยะรูปนี้นี่คงจะคิดถึงสุขในความที่เป็นเจ้าชายจะได้ขึ้นครองราชก็มีการประคบประงมกันอย่างดีนี่สุขตอนนั้นกระมังก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องราวตรงนี้จะเหมือนกับท่านพระมหานามะนิดหนึ่งนะอาจจะมีความที่เกี่ยวข้องกัน พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกท่านพระภัทยะมาสอบสวนก็เลยได้ความว่าโอ้ไม่ได้หมายถึงอย่างนี้แต่หมายถึงสุขที่เกิดจากความที่อยู่ในสมาบัติต่างๆสุขที่เกิดจากความสงบสุขที่เกิดจากผลสมาบัติเหล่านี ้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านอธิบายไว้ตรงหนึ่งข้อมูลนี้มาในกุตกนิกายท่านอธิบายไว้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยสุขอยู่ในพระราชวังมีคนประคบประงมดูแลรักษาทั้งภายในภายนอกแต่ว่าอยู่ภายในเขารักษาอย่างดีบางทีกลุ้มใจว่าฉันจะได้เป็นกษัตริย์ไหมหรือว่าจะมีข้าศึกยกมาตีไหมบางทีมันยังมีความกลุ้มใจอยู่ลึกๆมีความหวาดระแวงมีความกลัวอยู ่ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ป่าไม่มีใครดูแลจะต้องมาประคบประงมโอ้ยแต่ใจนี่เป็นสุขมากเหมือนกับว่าไม่ได้จะต้องมีอะไรเรื่องอะไรที่ต้องมากังวลกังวายเพราะว่าไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วความทุกข์นี่ไม่มีถึงเป็นสุขตรงนี้สุขกว่า สบายเป็นสุข ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ในตำราคัมภีร์ส่วนที่เป็นเถรคาถาในคุตตกนิกายก็มีคำบอกเล่าของท่านอยู่เป็นเถรคาถาเหมือนกับเป็นคำสอนของท่านเนี่ยที่ท่านอุทานขึ้นมาท่านได้เคยกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เนี่ยไปไหนก็ขึ้นคอช้างไปแม้ผ้าก็นุ่งห่มจากเมืองกาสีมีเนื้อละเอียดดีบริโภคนี่ก็ข้าวสาลีล้วนกับด้วยเนื้อมีรสชาติอร่อยแต่ความสุขเช่นนั้นก็ไม่ได้ทำให้จิตมีความยินดีเหมือนกับความสุขในวิเวกอย่างที่ได้นี ้ เดี๋ยวนี้มีนามว่าพัทยะเป็นโอรสของนางกาลิโคธาเป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาจากการบิณฑบาตไม่ยึดมั่นถือมั่นมีการเพ่งฌานอยู่นี่เป็นคำพูดของท่านที่บอกสอนเอาไว้แล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ได้ระบุถึงการที่ท่านเนี่ยก็ได้รักษาทุรงควัต13เหมือนอย่างกับท่านพระมหากัสสปะเหมือนกันมีความยินดีในความสันโดษมีความมักน้อยไม่ต้องการให้รู้ผู้อื่นเนี่ยรู้ถึงคุณวิเศษของท่านว่าท่านนี่โอ้พระพุทธเจ้ายกย่องในความเป็นเลิศเป็นสักยะอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมหมดแล้ว เจ้าค่ะ ท่านนี้นะคือเรื่องของท่านพระภัทยะที่เป็นลูกของนางกาลิโคธาจึงเรียกท่านว่าภัทยะกาลิโคธาบุตรโอเคทีนี้ในความที่เป็นเอตัตถคะเนี่ยคุณเดชัยคือแบบเลิศในบรรดาผู้ที่ในตระกูลสูงเนี่ยคือถ้าเราจะเปรียบเทียบบรรดาผู้ที่เป็นกษัตริย์แล้วออกบวชเป็นกษัตริย์แล้วออกบวชไม่ใช่มีท่านองค์เดียว อนุรุทธะนี่ก็ใช่เทวทัตนี่ก็ใช่ใช่ไหมหรือแม้แต่บอกเป็นกษัตริย์เลยอ่ะเช่นพระเจ้ามหานามะหรือพระเจ้าปุกุสาติอย่างเงี้ยก็เป็นกษัตริย์ออกบวชเข้าใจไหมเป็นกษัตริย์ก็แต่ในบรรดากษัตริย์ที่ออกบวชเนี่ยท่านพระภัทยานี่เป็นเลิศอาจจะต้องเป็นเลิศในความที่แบบว่าบรรลุเร็วกว่าเพื่อนหรือเป็นเลิศในความที่มีคุณวิเศษอย่างอื่นๆเช่นวิชา3หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีความเหนือกันนิดนึงหรือถ้าสมมุติว่าเป็นกษัตริย์แล้วต้องเกิดจากสักยะตระกูลนี่ก็ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเป็นญาติกันนี่ก็จะเหนือกว่ากันนิดนึงต้องมีจุดที่แบบว่ากินกันไม่ขาดกินกันไม่ลงในความที่เป็นแบบว่าเป็นเลิศเป็นเอตัตถคะอย่างที่ว่านี้นะโอเคนี่คือในรูปที่2ที่เราว่ากันในที่นี้ก็คือท่านพระภัทยะรูปที่2ที่เป็นสักยะ เจ้าค่ะ โอเค ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นพระภัทยะองค์ที่3 ใช่คือท่านพระภัทยะที่มีร่างเล็ก เจ้าค่ะ ในข้อ194ในข้อนี้ท่านพระภัทยะนี้ท่านก็มีความเลิศในความที่มีเสียงไพเราะมีเสียงไพเราะแล้วท่านก็ช่วยท่านพระสารีบุตรเนี่ยเทศสอนธรรมะแหละด้วยความที่ท่านมีเสียงไพเราะทีนี้ทำไมถึงท่านมีเสียงไพเราะมีความเลิศในทางด้านนี้เพราะว่าแน่นอนว่าแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้แหละคุณตั้งใจว่าสมัยก่อนก็ตั้งความปรารถนาไว้นั้นได้เข้าไปฟังธรรมในวิหารเห็นพระพุทธเจ้ายกย่องภิกษุรูปนี้ว่าโอ้ท่านมีความเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆในความที่มีเสียงไพเราะถึงก็เลยแบบมีศรัทธาในพระรูปนั้น ็เลยตั้งความปรารถนาว่าเออฉันอยากจะเป็นแบบนี ้ แต่ก็ที่มีเสียงไพเราะในคุณใจเราจะพูดถึงท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนกกระเหว่าหรือว่านกที่แบบมีเสียงร้องแล้วไพเราะเนี่ยนะในชาติก่อนๆคือหลังจากชาตินั้นที่ท่านเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติต่อมาเนี่ยท่านก็ได้ทําความเพียรคือหมายถึงความดีสร้างบุญสร้างกุศลมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าท่านเนี่ยได้เคยเกิดเป็นนกดูหว่าวขาวชาติหนึ่งเป็นนกดูหว่าวขาวแล้วก็กําลังคาบมะม่วงจะกลับลังไปกินเห็นพระพุทธเจ้าสังเกตเห็นพระพุทธเจ้านั่นคือในสมัยพระพุทธเจ้าปุกพุทธะแล้วก็พระพุทธเจ้าวิปัสสีถึงสองสมัยด้วยกันแล้วนกดูหว่าวตัวนั้นเนี่ยก็เอามะม่วงเนี่ยถวายเอามะม่วงเนี่ยถวายแล้วก็ด้วยลักษณะนี้แหละก็จึงเป็นเหตุปัจจัยสะสมให้ท่านเนี่ยได้เป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะ เจ้าค่ะ โอเคทีนี้หลังจากที่ทำบุญมาในชาตินั้นมีจุดหนึ่งที่ท่านได้สร้างกรรมที่ไม่ดีไว้เหมือนกันก็คือ เป็นอะไรเจ้าค่ะ สมัยนั้นเกิดเป็นพระราชาแล้วก็เป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้น เจ้าค่ะ เกิดมีนิสัยเล่นสนุกแบบนี้ก็คือว่าเจอคนแก่ที่ไหนเจอช้างแก่ม้าแก่เอาสัตว์ก่อนแล้วกันนะช้างแก่ม้าแก่โคแก่เนี่ยก็จะรับสั่งให้ลูกน้องคือพวกราชบุรุษเนี่ยไปไล่ต้อนให้แข่งกันจนกระทั่งว่าโอ้โหมันสุดโทรมไปไม่ไหวหรือเจอเกวียนเก่าๆก็จะให้เอาเทียมม้าด้วยม้าแก่ๆเนี่ยวิ่งไปจนกระทั่งเกวียนพังจนแบบแตกทำลายอย่างเงี้ยหรือเจอคนแก่ก็จะให้แบบว่ามาบังคับให้เล่นสนุกเล่นแบบที่พี่เลนเล่นเร็วๆไม่ยอมทำกับตุ้ยท้องแล้วก็บังคับให้ทำสิ่งที่แบบว่าคนหนุ่มๆก็จะทำกันด้วยลักษณะแบบนี้นะก็ทำให้พวกข้าราชบริพารไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ทำแบบนี้มันเปลี่ยนคนใช่ไหมล่ะก็เลยเป็นเหตุให้คนที่ตายไปจากชาตินั้นสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ไปเกิดเป็นนรกแทนเกิดเป็นสัตว์นรกแทนท้าวสักกะเทวราชที่อยู่บนสวรรค์เป็นคนคอยดูแลเป็นเหมือนกับพระราชาของพวกเราเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็สังเกตว่าทำไมมีเทพใหม่ๆมาอุบัติขึ้นเลยก็เลยไปตรวจสอบดูพบอ้าวทำไมพระราชาองค์นี้มาทำอย่างนี ้ ทำไมพระราชาองค์นี้มาทำอย่างนี้ก็เลยไปแก้เผ็ดโดยการที่เนรมิตตัวเองเนี่ยเป็นคนแก่เทียมช้างแก ่ ด้วยรถที่เก่าๆแล้วก็ไปเกิดไปอยู่ในที่ที่ทางที่พระราชาจะผ่านแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็เลยบันดาลให้พระราชาเท่านั้นที่เห็นคนอื่นเนี่ยไม่เห็นพระราชาก็เลยเอ้านี่เหยื่อของฉันมาแล้วด้วยความที่ชาวเลนพิเลนนะก็เลยสั่งให้พวกข้าราชบริพารเนี่ยไปจัดการอย่างที่ตัวเองชอบแต่ข้าราชบริพารไม่เห็นท้าวสักกะเนี่ยก็เลยแก้เผ็ดให้โดยการที่ว่าทำให้ท่านเปื้อนไปด้วยเนยก็เรียกว่าคือชายแก่คนนั้นที่เป็นท้าวสักกะแปลงตัวมาเนี่ยก็ขนเปรียงนี่ก็คือนมกับเนยที่ว่าจะมาเป็นหมักเอาไว้เนี่ยนะสำหรับเป็นเนยเนี่ยทำให้มันหกรสในตัวท่านขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เตือนว่าอย่าทำอย่างนี้อีกหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เลยระลึกได้ว่าโอ้ฉันทำความชั่วทำความไม่ดีมีเทวดามาเตือนแล้วก็เลยเลิกทำอย่างนั้นด้วยความที่แบบว่ารังแกคนแก่ทำไม่ดีประพฤติไม่อ่อนน้อมในตระกูลเนี่ยทำให้ท่านเกิดมาเนี่ยมีรูปร่างที่ดูไม่งามดูไม่งามคือไม่หล่อดูร่างเล็กนี่คำว่าลักุณตกะนี่นะคือผิวพรรณซามถูกคนล้อเลียนแล้วก็แบบว่าดูไม่งามเข้าใจคำว่าลักุณตกะนี่ก็คือร่างเล็กแล้วยังมีลักษณะที่แบบว่าผิวคล้ำผิวไม่สวยแบบหน้าตาไม่รอเร้าอย่างเงี้ยนะ ก็จึงเพราะว่าโดยกรรมเนี่ยคือชอบรังแกคนแก่ แล้วก็ถูกพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วแต่ว่าผลของกรรมเนี่ยก็ทำให้ชาตินั้นของท่านเนี่ยเป ็นกรรมทำให้ท่านมีรูปร่างที่ไม่งามมีผิวพรรณสามแล้วไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าในสมัยก่อนๆตอนที่ท่านเกิดเป็นสาวกในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะตอนนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแล้วท่านเนี่ยก็ได้เป็นแม่ทัพหรือว่าเป็นขุนพลสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะตอนนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพวกชนที่เหลือเนี่ยก็เลยรวบรวมกันเพื่อที่จะสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะปรากฏว่าขุนพลคนนี้ก็เลยได้พูดประมาณว่าเจดีย์นี่เราเพื่อที่จะดูแลง่ายเราทำให้เล็กลงหน่อยก็แล้วกันไม่ต้องเอาใหญ่มากคือคนที่เขาคิดว่าจะสร้างเนี่ยเขาจะสร้างใหญ่แบบว่าคือคุณของพระพุทธเจ้าม ีอย่างไม่มีประมาณนี่เราสร้างชนิดแบบไม่มีประมาณเลยเอาสูง7โยชน์กว้าง7โยชน์ไปหัวหน้าช่างว่าอย่างนี้โอ้แต่ว่าท่านก็เลยค้านบอกว่ามันจะดูแลยากนะเอา6ก็แล้วกันพวกชาวบ้านคือพยายามที่จะคอนวินซ์หรือว่าพูดโน้มน้าวชาวบ้านพวกหมู่คณะว่าเอาเล็กหน่อยก็แล้วกันจนกระทั่งเล็กเหลือขนาดที่ว่าแค่โยชน์เดียวที่แบบพอจะดูได ้ ดูแลได ้ ด้วยกรรมตรงเนี้ยทำให้ท่านเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีร่างเล็กกว่าคนอื่นมีร่างเล็กกว่าคนอื่นด้วยกรรมในข้อนี้ ร่างเล็กตัวเตี้ยไปเลยใช ่ ไหม ใช่รูปร่างเตี้ยตัวเล็กผิวพรรณไม่งามเลยเกิดมาเป็นแบบนี้ หน้าตาก็ไม่ดีด้วย หน้าตาไม่หล่อเหลาแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยความที่ท่านทำบุญกรรมไม่ดีเนี่ยก็เกิดในตระกูลที่ตระกูลสูงคือร่ำรวยแต่ว่ารูปร่างไม่งามแค่นี้เองนะมีลักษณะคอสั้นท้องใหญ่เป็นแบบคนแคระว่าอย่างนี้เถอะเป็นคนแคระเอาพูดง่ายอย่างนี้ดีกว่าจะเข้าใจภาพกันได้ชัดเจนคือเป็นคนแคระก็ทำให้ดูเหมือนสามเณรคนแคระนึกออกมาคุณ เดียวใช่ปวดแล้วเหมือนสามเณร เหมือนสามเณรใช่ตัวเล็กแล้วก็คือเหมือนสามเณรทำให้ท่านเนี่ยถูกล้ออยู่เรื่อยถูกล้อเรียนอยู่เรื่อยว่าสามเณรไม่คิดจะศึกแล้วทำไมตัวเล็กงี้เมื่อไรจะได้บวชล่ะอย่างเงี้ยก็กรรมที่ท่านทำมาจากการที่แกล้งคนแก่นี่นะ แล้วแถมยังไปทำให้เจดีย์เล็กด้วยนะ เล็กด้วยใช่ใช่ ไปขัดขวาง ทีนี้ว่า จะใหญ่โต อย่างไรก็ตามท่านก็สร้างบุญเอาไว้ในความที่ท่านปรารถนาความเป็นผู้มีเสียงไพเราะ เจ้าค่ะ ซึ่งคุณข้อนั้นของท่านมีแน่นอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยพยายามที่จะยกย่องคุณของท่านพระลักขุนฑกปฏิญาณนี้และมีหลายครั้งหลายคราวนิทานในธรรมบทนี้มีอยู่ 3-4 เรื่องที่บอกว่าเห็นพระเถระออกไปจากที่นี่ไห ม ไม่เห็นนะมีแค่สามเณรรูปเดียวพระที่เข้ามาเนี่ยนะก็ยังล้อเลียนสามเณรรูปนั้นอยู ่ ไม่ใช่สามเณรนี่พระเถระแล้วโอ้เหรอแต่ว่าร่างเป็นคนแคร่มากเลยนี่แหละเราจะมาดูเฉพาะรูปร่างเนี่ยไม่ได้นะดูเฉพาะรูปร่างไม่ได้คือคนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยเทศสอนพระรูปนั้นเนี่ยนะว่าคนเนี่ยไม่เหมือนสัตว์ที่ว่าดูตามรูปร่างอย่างสัตว์ช้างม้าหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะดูตามรูปร่างแต่คนเนี่ยเราดูที่ปัญญาว่างี ้ พระองค์นั้นก็เลยได้สติโอ้ใช่ใช่ก็เลยได้บรรลุธรรมขึ้นมานี่ก็อาศัยท่านพระลักขุนฑกปริยะหรือบางทีก็พูดในลักษณะที่เตือนว่านี่ท่านเนี่ยเป็นอสรพิษเหมือนเป็นอสรพิษคำว่าเป็นอสรพิษเนี่ยคือเราต้องระวังเหมือนอย่างกับพระเถระเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราต้องคอยสังเกตอย่างครูบาอาจารย์มาเงี้ยเราต้องคอยสังเกตคอยระวังว่าท่านจะยังไงเดินไปทางไหนก็คือต้องคอยระมัดระวังเหมือนกับอสรพิษแต่ก็เขาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่านี่ไม่ใช่สามเณรนะเณรตัวเล็กๆเนี่ยเราอย่าคิดว่าตัวเล็กแล้วคุณธรรมจะเล็กไปด้วยเหมือนกับกษัตริย์ที่ว่าถึงแม้จะตัวเล็กคืออย่างพระราชาตัวเล็กๆเนี่ยสั่งการฆ่าคนได้นะหรืออสรพิษตัวเล็กๆนี่มีพิษมากนะหรือสามเณรตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคุณนะมีคุณเป็นพระอรหันต์ได้นะนี่ก็ยกอุปมาข้อนี้มาเทศน์ในข้อนี้ก็มีทีนี้ข้อหนึ่งที่ว่าความสามารถของท่านในความที่ท่านเป็นผู้ที่มีเสียงอันไพเราะก็ได้ มีเรื่องเล่าบ้างไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ใช่ก็ได้ช่วยท่านพระสารีบุตรเนี่ยเทศสอนเหล่าลูกศิษย์ลูกหาเหล่าสาวก เจ้าค่ะ แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยท่านออกบวชแล้วยังไม่บรรลุธรรมใช่ไหมคือมีการเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยท่านได้เรียน กรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติเองเนี่ยได้เป็นโสดาบันทีหลังจากได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยก็เข้าไปถามท่านพระสารีบุตรสอบถามถึงว่าธรรมะอะไรที่มันจะสูงขึ้นไปกว่านี้เพื่อให้บรรลุเป็นพระอรหันต ์ คือท่านพระสารีบุตรอย่างที่เราเคยว่ากันไปว่าขอเอาน้อยแต่ว่าให้แบบมากมายมหาศาล มากจ้ะ มากเลยนี่คือตัวอย่างข้อหนึ่งเลยในพระสูตรที่ชื่อว่าพัทธยสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยสูตรที่หนึ่งท่านพระปฏิยะก็ไปถามเพื่อที่จะรู้ธรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะบรรลุขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยโหให้มากมายให้มากมายให้มากมาย สาธยายธรรม สาธยายมาทั้งมากมายใช่ แ ค่ว่าฟังแค่ประโยคสองประโยคเนี่ยคืออธิบายเรื่องขันห้าในลักษณะของอนัตตลักขณสูตรคือนี้แสดงทุกข์อนัตตาสอบถามทวนถามติวเข้มกันเนี่ยเหมือนอย่างที่ติวเข้มกับท่านพระราหุลเนี่ยถามกัน90กว่ารอบเนี่ยแต่ว่าจริงถามรอบแรกเนี่ยท่านก็บรรลุธรรมแล้วคือหมายถึงท่านพระปฏิยะบรรลุธรรมจากการฟังธรรมของท่านพระสารีบุตรนี่แหละแต่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ให้มากให้มากให้เต็มที่ไม่ได้เอาขันเดียวเอา5ขันไม่ได้เอารอบเดียวเอา3รอบอันนี้จารย์ทุกการณ์หน้าตาอย่างนี้นะแล้วก็ยังอดีตอนาคตปัจจุบันยังไกลใกล้เลวประณีตจัดให้เต็มทีนี้ท่านพระพัทธยะเนี่ยท่านก็เป็นคนมากน้อยท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าก็จะบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมมาฟังอะไรกันอีกอย่างนี้นะแต่ก็ฟังด้วยความสงบต่อไปติวเข้มกันต่อไปทำกันต่อไปแล้วก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยกันมานั่งฟังโอวาทอะไรแบบนี้อีกแต่ว่าด้วยความคิดว่าโอ้นี่ธรรมะดีฉันมีความเคารพอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ คือในความที่มีเสียงไพเราะเนี่ยมันสมัยก่อนไม่ได้มีเทปอัดไว้นะคุณใจที่ว่าเราจะได้ยินเสียงว่าท่านเสียงไพเราะยังไงเรามาฟังสิ่งที่ท่านสอนดีกว่ามีข้อมูลที่มีมาในเถรคถาคุตกนิกายอันนี้คือเป็นสาวกภาษิตเลยเป็นภาษิตของท่านเลยท่านเคยเตือนเอาไว้ว่าคนที่ท่านไม่ได้พิจารณาให้ดีก่อนแล้วติเตียนเนี่ยนะมีโทษมากอยากจะอ่านคาถาสั้นๆตรงนี้ที่ท่านเตือนเอาไว้ให้บอกว่าชนเราได้ถือรูปร่างเราเป็นประมาณถือเสียงเราเป็นประมาณชนเหล่านั้นตกอยู่ในอำนาจของฉันทะราคะย่อมไม่รู้จักเราอย่ามาคุณจะเอาแค่นี้ก่อนนะรูปร่างไม่งามเป็นคนแคร์เสียงโอ้ไพเราะมากเลยแค่ถือเอาตรงเนี้ยอันนี้คือตกอยู่ในอำนาจของฉันทะราคะยังไม่รู้จักท่านจริงๆท่านกล่าวต่อไปว่าคนพาลถูกกิเลสกั้นไว้รอบด้านย่อมไม่รู้ภายในทั้งไม่เห็นภายนอกย่อมลอยไปตามเสียงโฆษณาคือเสียงคำเชิญชวนคำร่ำรือนั่นคือตัวเองยังไม่เห็นจริงถูกกิเลสนั้นครอบงำเอาไว้ไม่ได้เป็นตัวของตนเองแต่ว่าตกเป็นไปตามหน้าของกิเลสแต่มาท่านกล่าวไว้อีกว่าแม้บุคคลผู้เห็นภายนอกแต่ยินดีแต่สิ่งดีไม่รู้ภายในเห็นแต่ภายนอกก็จึงลอยไปตามเสียงโฆษณาส่วนผู้ใดมีความเห็นไม่ถูกกั้นย่อมรู้ชัดทั้งภายในและเห็นแจ้งทั้งภายนอกผู้นั้นย่อมไม่ลอยไปตามเสียงโฆษณาโอเคนะก็คือว่ารู้จริงเห็นจริงไม่ได้ไปตามเสียงคำประกาศของคนอื่นคือเสียงคำประกาศเนี่ยคุณอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งการโฆษณาชวนเชื่อของคนชนเหล่าอื่นอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว ้ นะคือการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นเขาพูดมาว่าไงเนี่ยถ้าเผื่อหนึ่งทำในใจโดยไม่แยบขายอันนี้จะทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้ จุก ะแต่ถ้าสองทำในใจโดยแยบขายอันนี้จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้นี่ก็จะมาสอดคล้องกับพุทธพจน์ในตรงจุดนี้มีจุดหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำตรงเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศคุณของท่านไว้อย่างมากในความที่ท่านเนี่ยได้เป็นผู้ที่มีคุณนันสูงถึงแม้ว่ารูปร่างเล็กจะดูแต่รูปร่างไม่ได้แต่เคยเตือนไว้นี่เป็นพุทธพจน์เนี่ยบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีหงส์มีนกกระเรียนมีนกยูงช้างพวกนี้ย่อมกลัวราชสีเพราะว่าร่างกายไม่เหมือนกันแต่ร่างกายไม่เหมือนกันราชสีนี่แบบรูปร่างน่ากลัวใช่ไหม สง่างามเจ้าค ่ ะ ใช่แต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันตรงไหนดูที่ปัญญาดูที่ปัญญาไม่ได้ดูที่รูปร่างแบบนั้นแต่ว่ารูปร่างแบบนั้นเนี่ยคุณธรรมตรงนั้นเนี่ยคือปัญญาแต่คนที่มีปัญญามากย่อมเป็นใหญ่ในหมู่คนเหล่านี้แต่คนพาลเนี่ย ขาจะไม่ได้ดูที่ปัญญาเนี่ยก็จะดูที่รูปร่างเหมือนสัตว์เดรัจฉานแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะดูที่คุณธรรมนั่นคือปัญญาเป็นระดับสูงสุดโอเคแล้วก็ยังยกย่องท่านในความที่คนเราจะเป็นเถระไม่ใช่เพราะว่ารูปร่างใหญ่มีผมงอกหรือว่าแก่มีอายุมากไม่คือแก่เปล่าแต่ว่าคนตัวเล็กๆนี่มีคุณธรรมสูงนี่ถึงว่าเป็นเถระจริงๆ เจ้าค่ะ เป็นอะไรก็ยกย่องท่านในคือปรารภท่านพระละคุณกาปริยัติเถระเนี่ยแล้วก็สอนภิกษุต่างๆในข้อนี้แล้วก็ยกย่องท่านในความที่มีเสียงอันไพเราะนี่แหละเพราะว่าท่านได้เคยทำบุญสร้างบุญไว้ตั้งความปรารถนาในข้อนี้มา เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องของท่านพระปฏิยะสามรูปที่เราเอานำมาพูดกันในเอพิโซดนี้ในการไลฟ์ครั้งนี ้ แล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณด้วยใจหลังจากที่เราฟังดูข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าในเอพิโซดต่อไปเราก็จะเอาเรื่องราวของเหล่าพระอรหันต์80รูปนี่แหละมาพูดอธิบายกันอยู่ในเรื่องนี้เลยน ั่ นคือจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงจำกัดไว้ในความที่เป็นเอตัตถคะเท่านั้นเพราะในความที่เป็นเอตัตถคะนี่มีแค่41ใช่ไหมอย่างที่เราว่าไปในตอนต้นรายการแต่ยังมีที่เหลืออีกที่มีคุณธรรมสูงๆดีๆควรจะเอามาพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้จำได้แล้วก็เรื่องนี้ก็รวบรวมอยู่ในเนื้อหาในเอพิโซดตอนนี ้ แล้วก็เพื่อที่ว่าให้มันสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะว่าการที่เราจะไปหาโอกาสในการที่จะพูดถึงเหล่าพระอสิติมหาสาวกทั้ง80รูปเนี่ยในต่อไปในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะกระจัดกระจายไปละ ค ิดว่าเราจะมาพูดรวบรวมกันไปในตอนนี้ไปเลยหมายถึงในเอพิโซดที่เป็นซีรีส์ที่อยู่ในเอตัตถค ะ วรรคตรงนี้แหละนะ เจ้าค่ะก็ดีเจ้าค่ะจะได้รับทราบถึงพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัตถคะเนี่ยทุกรูปทุกองค์เลยนะเจ้าค่ะหรือแม้แต่ท่านที่มีคุณวิเศษอื่นๆในสมัยพุทธกาลเราก็จะได้รู้กันตอนนี้แหละนี่เจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็อยากจะมีเรื่องอื่นๆที่คิดว่าจะเพิ่มเติมในกรณีของท่านพระอนุรุทธหรือรูปอื่นๆที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็เนื้อหาอื่นๆที่เป็นส่วนที่อยู่ในอรรถกถาบ้างส่วนที่อยู่ในพระสูตรอื่นๆไม่ว่าจะสังยุตตนิกายบางที่อยู่ในทีฆนิกายบางที่อยู่ในมัชฌิมนิกายเนี่ยก ็ จะมาแทรกเอาไว้เนี่ยเพื่อให้ซีรีส์ในเรื่องของพระไตรปิฎกในหมวดของเอตัตถคะวรรคเนี่ยให้มันสมบูรณ์เต็มขึ้นมา ก็ดีนะเจ้าคะเพราะว่าการทำอย่างนี้นี่ก็จะทำให้เหมือนผู้ฟังและผู้ชมรายการของเราเนี่ยเจ้าค่ะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าพระอาจารย์จะเสียสละตนในการที่จะไปศึกษาและก็รวบรวมนำเอามาเสนอกันตรงนี้แหละจะได้เห็นแบบรอบด้านทุกเรียกว่าทุกมิติเลยนะเจ้าค่ะในสำหรับสาวกในสมัยโน้นเจ้าค่ะ แล้วก็หนังสือที่อยากจะแนะนำฝากไว้ในที่นี้นอกจากเรื่องของพระไตรปิฎกที่เรากันอยู่ในซีรีส์นี้ก็คือฉบับของมจร เจ้าค่ะ ในฉบับเล่มที่20ใช่เล่มที่20นะในเนื้อหาพระไตรปิฎกก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสาวกที่สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได ้เจ้าค่ะ คือเหล่าพระอรหันต์80รูปเล่มนี ้เจ้าค่ะเล่มนี้นะเจ้าค่ะ ของอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างในรูปรวมไว้ดีมากเลยบางจุดบางเรื่องที่ก็มีที่มาอย่างชัดเจนแล้วถ้าเราต้องการจะศึกษาข้อมูลเนี่ยมีที่มาเราก็ไปศึกษาไปตามระเบียบขั้นตอนนี้ได้จะทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางแล้วเรื่องราวบางอย่างเนี่ยก็มันสามารถที่จะแบบให้กำลังใจเราได้ว่าโอ้ท่านก็เป็นมาขนาดนี้เราก็สามารถทำไปด้วยได้อย่างเงี้ยน ะ เป็นกำลังใจให้ได้ในการศึกษาเรื่องนี ้เจ้าค่ะและจากการที่ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตรัสกระฉามาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเอตัตถคะเนี่ยก็จะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านนะเจ้าคะรวมทั้งตัวของโยมเองซึ่งเป็นผู้ที่มีบุญได้มาร่วมสนทนาสักถามในรายการเนี่ยได้เห็นประโยชน์จุดหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการที่เราอยากให้มีชีวิตที่ดีหรือเราอยากเป็นอะไรที่ดีๆเนี่ยเจ้าค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งจิตไว้และมุ่งในทางนั้นก็คือมุ่งมั่นที่จะทำความดีเพื่อที่จะไปถึงจุดยอดสุดหมายที่เราต้องการคืออยากจะดีเด่นในด้านไหนด้านเสียงด้านปัญญา ด้านการมีฤทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างที่เล่าๆในพระอริยสงฆ์เจ้าก่อนองค์ก่อนๆนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลนานต้องสะสมบารมีมานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งในการสะสมบารมีเนี่ยก็ในความที่เป็นอสิติมหาสาวก80ต้องใช้100,000กัปอย่างที่ว่า เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าการบรรลุโสดาบันสกทาคามีหรือว่าอรหันต์จริงๆอย่างมากอาจจะ7ปีที่พระพุทธเจ้าบอกไว้7ปีบรรลุธรรมก็มี6ปี5ปีจนเหลือปีเดียวก็มี7เดือนก็มีบางทีน้อยกว่า7เดือนก็มี เดี๋ ยวบางทีบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นบอกตอนเย็นได้ตอนเช้าบอกนี้ได้ด้วยนี้ก็มีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเร่งความเพียรตั้งใจจริงปฏิบัติตามมรรค8ในการบรรลุธรรมเนี่ยมีได้เราผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้คือเป็นเครื่องยืนยันเป็นเหมือนกับว่า testimonial เป็นเหมือนกับเครื่องยืนยันแล้วว่าถ้าคนปฏิบัติดีเนี่ยก็ได้เหมือนกันถึงความเป็นพุทโธเป็นอนุพุทโธได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ เชิญพาน ดังนั้นทุกคนก็หมายถึงพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านก็ไม่ควรจะหมดหวังหรือไม่ควรจะคิดว่าการที่จะเราจะบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมถูกไหมเจ้าค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้เริ่มที่ตัวเราอย่างน้อยที่สุดก็ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปโยมก็คิดว่าอยากให้เป็นโสดาปัตติผลนี่ก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดแล้วนะเจ้าค่ะสำหรับบรรดาโยมๆที่รับฟังรายการอยู่แต่บางคนก็อาจจะขึ้นไปถึงสูงขึ้นสกทาคามีนะเจ้าค่ะหรืออนาคามีอะไรก็ได้หรือเป็นพระอรหันต ์ น ั่ นนะคะเจ้าค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจกันนะเจ้าค่ะ ให้มีศรัทธาเชิญบอ นเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรัปปุรุณช่วงธรรมสักกะฉาเป็นการไลฟ์สดทางFacebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกและก็ทางpiothama.com ก็หมดลงเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้ท่านจะสามารถตามรับฟังเอพิโซดนี้ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลา 5-6 โมงค่ะซึ่งก็ถ้าฟังซ้ำข้อมูลก็จะซึมเข้าไปมากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นนะคะแล้วที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์มีตามประเทศวันนี้นี่ดิฉันก็ต้องขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะแล้วก็รวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโทภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหอยโศกด้วยนะเจ้าค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับช่วงธรรมสักกะฉาเสาร์อาทิตย์หน้าเจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ